という長さだった。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين سورة دخان مکی صورت ترتیب په لحاظ کې سلو سلو ختم په صورت زخرف نه ده او نزول د صورتونو کې سلو شپېته په صورت زخرف نه ده په دواړو صورتونو په صورت زخرف نه ده 15مه سپاره 44 نمبر صورت ده سورۃ دخان مکی صورت کې صورت ختم کړو په وعید باندې نو دی صورت په ابتدا کې انذار بیان کړي ها ير اور کړي انا كنا منذرين یا مکه صورت په اخر کې ویلو یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون نو دی صورت دویشتم آیات کې بیان کړي دار سدان ذکر متصل لورو چه دا خرک ایمان نروڑی و این لم تؤمنو لی نفع تزیلون انها اولای قوم مجرمون فدا عربو یا مقی صورت کے کسرت دا شبعاتو دا مشرکین و شبعات بیان شو ندی صورت کے نمونی دا عذاب دنیاوی و اخروی ذکر کئی ذکر متصل لولو یا مکی صورت کې شبهات او ندی صورت کې د مشرکین او بل شوبه ذکر کړي شاید چې به زموږ سوال واوري موږ ته ځکه आवाज کو جواب انه هو سمیع العلیم بشک ذا الله او دې دروازه کو الله او دې ویني دواړه هغه الله چې یقیني اوري هغه الله چې یقیني ویني او خبر دے پوه دے ناغا دے پری خود دے او چې یک گمان دے پی دے پاوری دلو پلی دلو آغا دے پری خے آغا تچگے وے آغا ناوری و نوینی او آغا اللہ چاگا وینی یوری نو آغا را مدد کا جواب یوم اللہ یونی مولن ان مولن شیعا یوم اللہ یونی مولن ان مولن شیعا وهم یولا هم ینظرون سورت کې شوبوا شورو کوم په امداد د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص حامیم بول کتاب المبین شاهد کتاب بیانون کې شاهد کتاب واضح کوم کې د حلال او د حرام ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ بشک موږ را لګلې دی قران کریم را پاغش په د خیر کې انا كنا منذرين بشک من دی ير اور کون کی ما په خیر کې دالې غلې دا قران دا عالم غیب نه عالم شهادت تا من دی ير اور کون کی فیها پدش پکې یو فرقو فیصله کول شي ا تقسیم کول شي کلو امر حکیم دا ار یو کار مضبوط دار کار مضبوط فیصله کیږي په دې کې امرن من عندنا دا حکم دے دا طرف زمننا انا کننا مرسلین بشک منگیلی گن کی رحمتا من ربکا دا میرا بانی دا دا طرف دا ربستانا انہو هو السمیع العلیم بشک دا اللہ دے اورد روالا پویا رب السماوات والارض وما بینهما چرب د اسمان نور او رب د زمکو دی وا چې ما بندري دوالو کړی ان کنتم موقنین کشری تاسو یقین کوونکی لا اله الا هو اشتری بل حاجت پر کول والا بغیر د الله نا یحیی و یمیت جند کول امر کول کای ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو دے و رب دا پلارانو ستاسو اولنو دے ستاسو مرب دے ستاسو دا پلارانو اولنو مرب دے بل هم فی شکی یلعبون بلکہ دے پا شکی چی عبا سے کئی دے پا شکی عبا سے کئی فرطا کب تقویف دنیاوی انتظار کوتا پاورتات سماو بدخان مبین چرا بشی اسمان پاغلو کی خکار سرا دخان لگے او دا غلوگی بیان حدیث کرا غلے ہو مراد دا غلوگی نا دا ابن عباس جلان ہو یو قول بیان شو چی علامات دا قیامت دا قرب دی یا دخان مبین حدیث کی تیر شو دا عبداللہ ابن مسعود جلان ہو قول لے چی مراد دینا آغا قاد سالی دا قاد چی دا مکی را غلے ہو یا قال سالی د قوم د یوسف علی السلام چې پاغې راغلی وا نبی علی السلام ځکه ویلو اللهم اجعل سنین کسن یوسف یا الله په مکه والا دا شقاحت راولی لکه څنګه چې د یوسف علی السلام په زمانه کې په خلکو قاد خوراک راغلو الله دا شی سپک کې ذلیل دی نو مراد ته هغه یا شنا ساچ پټای وا اغلوگه خلق لرا هازا عذاب علیم وای اللہ دا دی عذاب دنناک رب نکشف عنا العذاب ای زمانگ ربا لرک زمانگ نعذاب بیشک منگ یقین کو انکی اللہ منگ یقین کو انا لهم الذکرا چرتبوی دیل را فیدی دپن وقد جاہم رسول مبین او پتا کی را غلی دیتا رسول کارا رسول را غلی رخکارا دیتا سمت واللوانو بیاوالی دیتا غنا وقالو بیوی معلم مجنون دل تعلیم ورکڑی شوی د خلقو د طرف نا دا دیلی ونی دل دا خلقو دا تعلیم خلقو طرف نا تعلیم ملاوی گو بیا منتوی دا اللہ دا طرف نا تعلیم نده محمد تا دا خلقو دا طرف نا تعلیم ملاوی گو بیا منتوی او دا لیوانی سلویخ کالا اغا امین او صادق بانی مشهورو خوچه کلا دا اللہ دینی بیان که دا اللہ کتاب نو اغا صادق او امین پس بدل شو په ساحر او پا کاذب بانی پا شاعر او پا مجنون بانی او سم چه تا دا اللہ کتاب سی مسئلہ نبیانی تا با دا خلق و دستر کو توری یه رفلانی مولانا سر بیرخ انسان دیر دیر خوی خوگی اور خشتا خشتا خبره گئی او چې کله د توحید مسله بیانې د الله کتاب بیانې نو څوک بوې دا شری دی دوجن دی څوک بوې دا فساد دی څوک بوې دا دروغجن دی څوک بوې دا نمنی دا نمنی دا پروپاګاندا خبره به الکه چې تاسو یې کار وکړه ان کاشف العذاب قلیلا بشک منګال رکون کیو دا عذاب لګ انکم عائدون یقینا تاسو را ګرځیدون کې بیا شرک او کفر تا یوم نبتشل بدشتل کبرا پاور چنول بو کوم نیولوي مورا جنگ بازار ان منتقمون بشک منګای بدلا غستون کی ما جنگ بدر کې کفارونی ول ما ته بدلا واس الله وی اغلو کفار اغه مردار کړه او یا اوس کیږي اغا قیدیان شو حاسک دیان شو او صاحب کی مردار شو د بدر ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون پتا کی ازمائش کړو موږ په خاد دینا په قوم فرعون باندې وجاءهم رسول کریم اور اغره او غیتا رسول عزت من په دې خبره ان ادو الی عباد الله چې ادا کوي ما سره بندگان د الله دا معنا ان ادو ادا کئی ما صدا حکام دا اللہ یا عباد اللہ اید اللہ بندگانو پوشی اصل عبادت دا سرے ان ادو الی ادا کئی ما صدا سادا کئی ما صدا حکم دا اللہ اوامر دا اللہ حکام دا اللہ یا عباد الله اذا الله بندگانو راشد الله حکم ما سره ومنه کزان ته بندگان وای یا ان ادو پریدے خوش کئ ماتا بندگان د الله چې زو ته مسله بیان کما موسی علیہ السلام هغه ته ویلو ان ادو ها الیا خوش کئ پریدے ماتا بندگان د الله چې زو ته مسله توحید بیان کما زمون شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله مدارس ته خطونه لګلیو په خپل مدارس ته تله او جماعت طلبه له اون د وخت لپاره پرې د الله کتاب یاد د الله کتاب او تو خیما تاسو ته نور کتابونه غه زبو موږ سره ټیم نشته بیا خیر دی د افته کې یو ګنټه ټیم موږ سره ټیم نشته په افته کې یو ګنټه ټیم د الله د کتاب د پاړانو انن رالل منګ مسلمانان او منګ اسلام او شریعت جاری کو اسریا ستاسو مشران او تاسو خدا کارنامی کړی چې دا الله دی کتاب د پاره یو ګنټه ټیم نو او شوی کتاب دی کتاب دی دا سمه دی بیزتی کړو دا الله دی کتاب ناغه وې دا خیر دی پافته کې د زیارت پورز د چټه نه پس ماسپخیم یو ګنټه ټیم وانه مدام نشته کې تیارې مدرسو کې زین اور کا قران لا جمعهتونو کې زین اور کا قران لا منډیانې پټې ککړې د ورځې دوه دوه پارا خپل سنای په دې ګولا چې د الله کتابه یې توخه دا دا خلکو کارو دا چې خلکو د قران نزان قربان کړو دا چې خلکو ته د الله د کتاب قدر هغه معلومه نن دا د الله په کتاب جمعواری کوي د الله په کتاب باندې معلومه غټي های اقدار ته اورځي کې څه وکړو دا هغه خلکو چاغي دو قران کریم نام ځانو قربان کړیو بچي زمانه قربانه کړې ان ادو الیا عباد الله خوش کئ ما سرا بندگان د الله چې زو د الله دین بیان کم انی لکم رسول امین وګوره الحمدلله زمن شیخ مرکزی امیر اشاعت التوحید و سنت اغه تا شیخ القران مولانا محمد طیب طاهری اغه تا د وزیر اعظم د طرف نه پیغام دو راغه چې زمنګ سره راشه او چې کوم وزارت غواړي د تعالی غدر کوم کوم وزارت غواړي مشیر زغدر کوم او نه ها زمنګ چې کوم کار دی زمنګ د نوځګاری وو دوا بدر تکو چالاره ها توفیق درکې او خلک او هغه مدیان هغه په خپل پس منډه وګړو صدارت تولال کله یو نو ودریږي کله بل نو ودریږي چې مال راکې او ما وزیر کې امام منبر کې او زمنګ علما او مشران او تا د بادشاہانو د طرف نه افر راځي ایو د پټو د طرف نه افر زمنګ شیخ صاحب تراغله او مشر شیخ صاحب تا هغه واپس کړو شرطونه ودی شو د تټرې پر راغله هغه تم راغله او دا نور مولیان قسمان دی وي خلک کې کیاج او زګونه راځي یاره موږ له اشفاعت نه ماشاءالله حداش خلکو د دین کار کړو دنیا کې چا خپل مالونه خپل ځانونه خپل وختونه د الله په دین باندې لګوړو انا تو الیا عباد الله چې پرې دی ما سره آکا چې پرې دی ما ته بندګان د الله چې زو ته سره بیان کما انی لکم منګم وایو دا غو طلبه چې تاسو بنکړی دي چې کله زمون دوري وی د قران درسونه را پرې دی منتا ولی بندوي کله او ته چا یو دوره شروع کړی دا چا او ته بل دوره شروع کړی دا او زمون نه بنکړی دي لکه موږ ته پرې دی سړو سالم کال کې متقانون چې ویل نو هغه بس ته کنه نو دا غمیا شو نی بیا موږ ته پرې دی چې موږ د الله کتاب وخیو انی لکم رسول امین بشک از تاسو لپاره رسول امین ما والله تعالو على الله او ځان غټ مګړې په ما باندې پالله اني آتي کوم بسلطان مبين بشک زراتون کيم تاسو ته په دلیل کارا و اني عشت بربي وربكم ان ترجموني او بشک ز پنا واړم په خپل رب او پر تاسو سره ان ترجموني چې په ګټو کې پټ کې مال را چما پګټو کې ولې تاسو ز پناوارم چې ما پګټو باندې رجم په مان د ګټو کې پټولو سره مشتلو سره وچ مثلا می نه منئ خبره می د توحید نه منئ نو بیا په ګټو باندې سره وره کارم را سره بیا سره منګم دې غلط خلکو ته وایو چې خبره نه منئ نو بیا د اعتراضونو کار تاسو من سره سره بیا به ایمان چې کله یو پروپاګاندا کوي کله بل پروپاګاندا کوي میدان تم نشه راتللې او چې کله راغلی نو میدان تاسو بیللې او سره داغه نه خلاف کوي اعتراضونه کوي وایني عشت بربي وربكم ان ترجموني او بشک از پناه عالم په خپل رب او پرب تاسو چې ما په ګټو چې ما وجني ان ترجمون د ګټو د وشتلو زمانہ رجم په مان د ګټو وشتلو سره و ان لم تؤمنوا لي فاتزلون او که تاسو ایمان نه راولې زما په خبره نو بیرته شي زمانہ د zarar زمانہ ما ته zarar سره راځه سوي فاتزلونی بیرته شي زما د zarar نه ما ته و چې ایمان نه راولې خبره نه مننه نو بیا zarar سره راځه سوي ما ته فدع ربو ان هؤلاء قوم مجنون نو دعا یو غفتا عجزی و اگر اخفل ربتا چه بیشک ادا کسان یو قوم دی مجرمان فاسر بی عبادی لیلن نوی منگا بوزا بندگان زما دشپی انکم متبعون یقین انتاسو پسی بگیشی دهی زبندگان زما بوزی بتاسو پسیشی وطرک البحر رهون او پریدا دریا پولال پخفل حال بانی پریدا انهم بشکتی چری جندم مغرقون تا یو لخکر کوٹه ده غر کلی شوی علاوه ای موسیٰ علیہ السلام دا پریدا چه تا پسی در روان دی ای بز تبا و برباد کما ای بز تبا و برباد کما کم ترکو من جنات و عیون دیر پری خود دی ده جنتونو ده چنونا وزرو عند فصلنا ومقام کریم او دا غزین و عزت مندنا اغا عزت مند زین دے پر خودا ات پاتجو و نعمت نعمتنا شعور بائی کفاکین مزا غسن کی کذالک هم دارنگی و اورسنا فمیراس ورکمن دیرا قوما آخرین قوم بلتا اغا زمک ما بنی سائل و تورک آدھ فرونیان نمی واغستا علم ورقلا فما بکت علیهم السماء والارض نجلاو نکلا پا دیبانی اسمانو نوالو زمکوالو گورا چکلا نیکان خلق نشی نپاغی اسمانو نو زمک جلاغان کئیو خلق چکم زی که آغا عمل کئی نو آغا زی جاری دی زبانی بخوا عمل کئی دا عمل ختم شو نجلا کئی چپا کم زی عمل دا خطی دا نو آغا جلا کئی برا اسمانو نو خلق پس جلا کئی چه منتر دی عالم نا فیدا میرا ویدا او زمان تا سوک درس را کئی او زمان تا سوک دا قرآن و سنت در سن را کئی خوش خدا دا سی خلقو فرعونیان چه نپی اسمانو نو جلا و کهان نظمکو دیو جنا موت العالمی موت العالم دا عالم مرد دا دا عالم مرد بیخوا چسی حق پر سالمی وما بكت عليهم السماء والارض جلاو نکلا پدې باندې اسمان نوز مکوالو وما كانوا منذرين او نو دې د مولات ور کول شونا بیا له مولات ملاو نشو تبا او برباد شو زمنګ ما سوتن درس پاوکم نه بجي یا ټیم لړۍ ټیمونه بدل شي دي نو ما سوتن ټیم پاوکم نه بجي او د سهار ټیم زمنګا پاوکم اته بږي اغه ان شاء الله راز وکړي بیا اته کو ها نو سهار ټیم پاوکم اته او ما سوتن ټیم پاوکم نه ها سوکونه د نن نه شروع ان شاء الله